جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا، حمد ہے خدا یا، تجھے حمد ہے خدا یا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی بنایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کاد، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کاد، وہ کنواری پاک مریم، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمنا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، سب سے افضل زلا آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل امین کی کوک سے عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں آئے، آپ نے پھونکا، ایک روایت میں آپ کے گریبان میں یا آپ کی آستین میں، تو جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم اقدس میں آئے، تو امام کہتے ہیں جس نے پھونکا نا، جس کی پھونک سے آیا انہی سے پوچھو، تو وہ ان سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں چھان ڈالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک نے یک بنا یا تجھے یک نے یک بنا یا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا پتا چلا بمشکل یہ رضا کا دل ہے کسی ایرے خیرے کا نہیں اور ڈھونڈنے والے بھی ہم جیسے نہیں تھے ہم کو اپنی نہیں پتا ہم رضا کا دل ڈھونڈیں گے اللہ کے بندو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو رجال الغیب ہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں آلات ہم سے تھوڑی کہہ رہے ہیں جب اعلی حضرت کے دل کو ڈھونڈا گیا ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا کہیں نہیں پھر جا کے دیکھا چلو ڈھونڈتے ادھر ہی ہوں جب ڈھونڈ لیا تو کہتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ترے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا سفایا یہ نہ پوچھ کیسا